राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी प्रथम 2059 18 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सब जड़ में है, दो सब जड़ में है, ये जो आप बताते हैं इसमें आपका वास्तविक तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आप में दोष नहीं है। तो आप परमात्मा के स्वभाव चेतन हो, आप जड़ नहीं हो। शरीर को अपना माना ये गलती है, ये बड़ी गलती है। जो शरीर को अपना माना है, अरे अपने लिए माना है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर को अपना और अपने लिए मानना जो हो रहा है, हाँ गलती है। ये जड़ में हो रहा है कि चेतन में हो रहा है? जड़ में, जड़ में, जड़ में, जड़ में। नहीं बता से करते हैं ना अर्थ, न करते हैं ना। करने से आग्रह होगा तो ठीक नहीं, न करने से आग्रह होगा तो नहीं होगा। करने का आग्रह न करने का आग्रह बरबर ही है। नहीं बता से करते हैं ना अर्थ, न करते। न करने का आग्रह में प्रकृति का संबंध है, न करने में प्रकृति का संबंध है। ऐसे व्यक्ति का संबंध है, व्यक्ति का संबंध है। इन तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ दिया। न करने में भी एक अहंकार रहता है, अहंकार करने में भी अहंकार, करने में तो है ही, न करने में रहता है। यह प्रकृति का संघ है। अपने लिए नहीं करना, कहते हैं कि हम खेत में यदि बीज नहीं डालेंगे, खेत में काम नहीं करेंगे तो फसल कैसे होगी? तो मना कर दिया। इसका मतलब यही नहीं, खेत में बीज डालो, हल बाओ, मना नहीं है, मना नहीं है। पर मन में करने का न करने का आग्रह छोड़ दो। अब किसी प्राणी से भी कोई संबंध नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, प्रकृति तो पालन है। न मेरे कार प्रार्था से करते त्रिशु लोग नाम तो भाव तो भरते उसे कर्मणि, भरते उसे कर्मणि कर्म करते हैं। सब संसार का काम करो, खेती का काम करो, सब करो। जड़ में, जड़ में, जड़ में, छेद तो जड़ है ही, बात देख दो मेरे को। चेतन ने मारा गया है, चेतन बोलता है अच्छा जो अदाई हो, अदाई रहता है। शरीर अपना नहीं है, तीन बात है, तीन बात। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा ही मेरे लिए है, तीन बात नहीं है। आप शरीर नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो, ये बिल्कुल छोड़ दो। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा में लगा दो। संसार सेवा कर लिए, आपकी संपत्ति धन समझो शरीर ये सब संसार सेवा कर लिए आपके लिए, आपके लिए आपके लिए नहीं है, ये बात पकड़ी एकदम। शरण ठीक होगा, बढ़िया होगा, और शरीर को मेरा और मेरे लिए मानोगे बढ़िया साधन नहीं होगा। अगर आपका है तो शरीर के ऊपर आपका बस चलता है, शरीर को बीमार मत मर दो, इससे समझ में गया है तो संविधान ठीक नहीं दिखता, तो क्यों ठीक नहीं ठीक दिख रहे, ठीक देख दो शरीर को ठीक कर दो, बीमार मत होने दो, अरे मर दो मत दे हो, कोई मरना चाहते हो तो शरीर क्यों मर जाता है, शरीर पर आपका बस नहीं चलता, शरीर पर आपका बस चलता है क्या, आप बोलो सीधे बैठे बोलो, कोई बोलो, पर आग्रह नहीं है कोई, खेती पकड़ी है बढ़िया, छोड़ने हो तो छोड़ कर चले जाओ, ये याद ही नहीं आओ, संबंध नहीं अपना, अपना संबंध है ही नहीं, बढ़िया हो खेती भी बढ़िया होगी, काम भी बढ़िया होगा, कल्याण हो जाएगा, हर एक किसी काम पहले काम बढ़िया होगा, न करने का आग्रह न करने का आग्रह, तस्मा दसवा लिखा ऐसा आग्रह तस्मा तस्मा दशक्त सततम कार्य कर्म समाचार नहीं वो तस्य कृते नार्थ न अकृते न कश्चन तस्माद् असक्त है सततं कार्यं कर्म संघातरे तो याद रन कर्म परमात्मा परमात्मा पुरुष 18-19 दोस्तों यहाँ हरेक चीज का है उसका पता लगता है, यहाँ तस्माद् संस्थ सूत्र और टीकाकार क्या भाव है, अगर ये श्लोक कैसे चला पकड़ क्या है पता लगता, टीकाकार जान कर करता है क्या करता है अपना, ये नहीं तो चेक करते ना करते तस्मात असक्त सततं कार्य करो, सततं कार्य करो, मशीन जैसे चलती हो सतत कार्य करो, कार्य कार्य अकार्य नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं, तस्मात अशक्त सतत कार्य समाज अशक्त हो गया, अशक्त है अशक्त कर्म करता हुआ परमात्मा नहीं पुरुष, आपका सही हो तो आपका बल चलना चाहिए, किसी का बल नहीं चलता है, हम अगर आप शरीर हो मर जाते हो शरीर तो मर जाता है, अब मर गए शादी क्यों कर दो तर्पण क्यों कर दो, आप मरते नहीं हो शरीर बन जाता है, शरीर मार देते हैं अब मर जाते हो, शरीर पर आपका बल चलता है क्या, शरीर को रहना चाहो रख देते हो, जैसा बनाना चाहो बना देते हो, तो शरीर मेरा है ये बिल्कुल छोड़ दो, शरीर मेरा है रे मेरे लिए है बिल्कुल नहीं है, शरीर में हो ये बात नहीं है, शरीर तो पड़ा रहता है आप रह जाते हो, तीन बात है शरीर हूं आप शरीर नहीं हो, शरीर मेरा है मेरा नहीं है, अरे मेरे लिए है आपके लिए नहीं है, बिल्कुल आपके लिए नहीं है, संसार सेवा नहीं संसार का है, शरीर संसार का है, मैं भगवान का हूं, आप भगवान का अंश हो, ईश्वर की वजह से सच्चा जब सच्चा एकदम आप भगवान के हो, आप भगवान के क्या जैसे काम क्रोध लोभ आदि है ये प्रकृति में अपने आप तो हो नहीं सकते हैं, प्रकृति तो स्वतः शुद्ध है। फिर जो है ये जो आप कहते हैं कि जड़ में ही दोष है, तो ये जड़ में कैसे दोष हुए, ये तो चेतन में ही दोष हुआ। चेतन में कैसे होगा, मतलब ये बताओ, आप ये बताओ चेतन में कैसे, आप विचार करो चेतन में नहीं। चेतन देखो 18 उन्नीस और बोलो कोई शंका हो तो बोलो। न करने से मतलब है न करने से न करने से नहीं होते से करते न अर्थ न अकृते नहीं कर सकना न सहज स्वरूप होते सुख का से सब प्राणियों के साथ किसी के साथ में कोई मतलब नहीं। तस्मा सत सततन कार्य निरंतर जैसे घड़ी चलती रहती कार्य करो समाचार है अच्छी तरह से संगोरण अपने कोई आग्रह नहीं। अभी मर जाए तो वो आनंद है, करे कौन आनंद है, छोड़े गए वो आनंद है, करे तो वो आनंद है, नहीं करते ना अर्थ न करते करके देखो करके बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। 18-19 दोष लोग असल तो यह सन कर्म परमात्म होती परमात्मा को प्राप्त हो जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। 19 में लिखा है न करने से मतलब हो न करने से मतलब हो, ये अपने आप का स्वयं का आग्रह तो नहीं है कहीं, करने न करने का आग्रह नहीं हो, न करने का आग्रह नहीं हो, दोनों का ये आग्रह नहीं रखना भी तो आग्रह तो नहीं है, आग्रह नहीं होगा, नहीं हो करके देखो नहीं हो, कोई करने का आग्रह न करने का आग्रह देवता से कृत न करते नहीं कर सकना करना। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पांच ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज दोष है, ईश्वर के अंश में दोष नहीं और अविनाशी में दोष नहीं, चेतन में दोष नहीं है, अमल में दोष नहीं है, सहज स्वरूप में दोष नहीं है, चेतन अमल सहज स्वरूप से किसमें दोष है, दोष सब सही जड़ में है। ये जरूर है कि जड़ को साथ में दिया आपने, जड़ को अपने साथ में दिया शरीर में, तो शरीर में साथ दिया इसमें अपने दिखता है अपने में, शरीर के साथ एक हो गए। देखो ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर लोहे को चंबू खींचता है, चंबू होता है ना जानते हो, तो लोहा चंबू का चपक जाता है, खींचता है नहीं, तो लोहा अगर लाल स्वरूप हो जाए अग्नि में तो खेलता है, तो अग्नि को खेलता है, अग्नि को खेलता नहीं, लोहा अग्नि को नहीं खेचता और खेलता है, लोहा लाल हुआ हुआ है उसको खेचेगा नहीं तो अग्नि में खेलती है, तो अग्नि को नहीं खेलता, खेलता है लोहे को ही है, अग्नि साथ होगी एक होगी, ऐसे आप शरीर के साथ एक हो गए, जैसे अग्नि लोहे के साथ एक हो जाती है तो लोहा खिलता है तो अग्नि खिलती है, ऐसे आपको संसार के पदार्थ तो अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं तो शरीर के साथ एक हो जाते हो, तो तभी अच्छे लगते हैं, तब अच्छा लगता है। मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं है, प्राणी से कोई मतलब नहीं, देवता से कृपे न करते नहीं करते न सारे सर्वे तस्मा दस सतंग कार्य कर्म समाचार असर तो यातना परमानंद पुरुष परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये गीता का दी 18-19 तीसरा अध्याय 18-19 दो श्लोक छुट्टी मिल कर अग्नि करता है अग्नि उन्हें करता है और लोग अग्नि करते है शरीर के साथ एक हो जाते हो आप एक जैसे अग्नि लोहा एक हो गए एक हो गए लोह के जगह अग्नि ऐसे शरीर के साथ एक हो जाते बाबा शरीर अलग है आप अलग हो। ये बहुत मार्मिक बात है बहुत बढ़िया बात है। शरीर में नहीं हूं शरीर तो मर जाता है यहाँ रह जाता है आप रह जाते हो पंडाल में बैठे हो पंडाल हो आप रह जाते हो पंडाल में अलग ऐसे आप मर जाते हो शरीर रह जाता है आप शरीर नहीं हो शरीर जड़ है आप चेतन हो। चुंबक खींचता तो लोहे को ही है चुंबक है वो खींचता तो लोहे को ही है अग्नि खींचता साथ क्यों अग्नि लोहा एक हो गया तो अग्नि खींचते लोहे फिर अग्नि खींचेगी चुंबक अग्नि थोड़ी खींचता है। इस तरह से पदार्थ आपको आकर्षण करते हैं तो आकर्षण करते हैं शरीर को आप शरीर साथ एक हो तो आप मानते हो तादात्म्य कहते हैं तादात्म्य एकदम एक हो जाए इस संसार का खिंचाव आपके आपको नहीं खिंचता ये खिंचता है शरीर को शरीर के साथ आप एक हो गए इस वजह काम आप में नहीं रहे आप में नहीं है शरीर में सब दूर शरीर में सब सब सब शरीर में शरीर के साथ आप एक हो गए तो दोनों के साथ अग्नि एक हो जाती है तो अब नहीं करते हैं इस तरह आपको शरीर आपको नहीं खिलता पदार्थ पदार्थ शरीर को हिलता है शरीर साथ आप एक हो गए तो आपको ही हिलता है अग्नि को हिलता है अग्नि तो ही हिलता है वो तो लोग हिलता है लोग साथ अग्नि एक हो गई ऐसे आप एक हो जाते हो इस वास्ते आप में दिख रहे दोष काम करो लोग वाले आप में नहीं है आप में है ही नहीं पहले मिट जाते हैं शरीर मिटता नहीं है पहले मिट जाते हैं। आप ये बताओ सच्चे जैसे करना सत्संग करने से आप में फर्क पड़ता है कि नहीं सत्संग करने से आपके फर्क पड़ता है कि नहीं काम को तो वैसे ही रहते सत्संग न किया उस समय में और सत्संग करने के बाद पदार्थों में ऐसे खिंचा होता एक समान तो ये मिटने वाले हैं भरी पड़ता है मिटने वाले हैं इसलिए जड़ में है इसलिए जड़ में मिटते नहीं वो यदि अपने में होते तो मिटते नहीं हाँ जड़ में इसीलिए मिटते हैं मिट जाए सब प्रजाति अला कामान सर्वान पार्थ मनोवतान सब दोष मिट जाते कामना मिट जाती है पहले जैसी कामना होती है तो आप में नहीं है आप तो वैसे ही वैसे हो शरीर में मिटते हैं शरीर में शरीर के साथ मैं पना नहीं होगा कोई अपमान करे तो बहुत बुरा लगेगा। तो अपमान को शरीर का करता है, आपको बुरा क्यों लगता है? आप हो मैंने यहां पर बैठो, हम बैठो तो राजी भी हो गए। कहा है यहां नजर है या नहीं? तो बुरा लगता है। तो शरीर साथ एक हो गए, इस वजह से अपमान बुरा लगता है, निंदा बुरी लगती है। ये तो शरीर के साथ है। अपमान भी पहले बुरा लगता है, शरीर लगता सत्संग करने के बाद फर्क पड़ता है या नहीं? अरे फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग किया ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं कहीं। वही काम वैसे ही है, सत्संग नहीं किया उन्हें। सत्य का संग है, सत्य का फिर असत नहीं रहेगा। सत्य का संग करेगा तो असत नहीं रहेगा, असत रहता है तो सत्संग नहीं हुआ। सत्संग अभाव भी नहीं है भाई, सत्संग अभाव लग जाए प्रत्यक्ष बात है। शोक चिंता वैसे नहीं होते। किसी का पति मर जाता है तो मैं कहता हूं तुम सत्संग में जाओ, तुम्हारा बड़ा आदर है, उन्हें ले आओ। भैया कहता हूं यहां अकेली रहती साथ रह जाए, वो प्रबंध कर जावे, जाकर वो आ जाए, उसी रखना में रहो। ये बात तो दोष आपके मिटते हैं, मिटते हैं इस वास्ते जड़ में ही है। ये मिटता जड़ ही है, चेतन नहीं मिटता, चेतन मिटता नहीं। सर सत है वो असत नहीं होता, चेतन है वो जड़ नहीं होता, आनंद रूप है दुखी नहीं होता। ये शरीर में मैं हूं ये छोड़ो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मर जाता है, मैं नहीं मर जाता। आप शरीर के साथ विचार करो, मैं पर मर जाता है। शरण दिया एक दिन वहां भरने से लौट रहा आया है, बोले ये लौट रहा है आ गया, शरीर के साथ एक टमाटो बहुत फायदा हुआ। अपमान भी सत्संग नहीं करते हैं तो ज्यादा होता है, सत्संग करें कम होता है। तो सत्संग और गहरा किया जाए, फिर गहरा किया जाए, शरीर का मिट जाता है। कोई अपमान करे, कोई मान करे, ज्ञान होता है दुख नहीं होता। ये मान करता है, अपमान करता है, याद करता है, न्याय करता है, ये प्रशंसा करता है, निंदा करता है, ज्ञान होगा ऐसा नहीं होगा। सत्संग कम होता है नहीं तो कम होता है, उसी मिटने वाली होती है, मिटने वाली है। क्या क्या पूछा है? ये प्रकृति तो एकदम शुद्ध है, प्रकृति शुद्ध है, आप भी शुद्ध हो, तो फिर ये दोष है ये कहाँ होते हैं? आप में होता है, आप में कह देंगे हम, आप में होता है। आप में क्यों होता है कि अग्नि खींचती है चुम्बक से, तो अग्नि खींचती है तो आप में होता है। आप सही साथ एक हो गए, आप में होते हैं। आप में नहीं होते, सही में होते हैं, आप में नहीं होते। आप अलग हो, सही अलग है। सही तो मर जाता है, आप मर जाते हो। स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, मुक्ति कैसे होगी? सही तो मर जाता है, शरीर में नरक में जाता नहीं, कोई स्वर्ग में जाता नहीं, कोई मुक्ति होती नहीं, वो बंद सही चीज अलग है। आप सही नहीं हो, आप सही से अलग हो। मकान में बैठे रोटी खाते हो, वो मकान हो आप, मकान हो। कोई सुधार होता है मकान में हो, कहीं बैठे हैं, सही में नहीं हो आप। सही जड़ है, आप चेतन हो, जाति दो है। सत्संग करेंगे उसमें फर्क पड़ेगा, जरूर जरूर पड़ता है फर्क, संदेह नहीं है। ये कुछ कुछ फर्क पड़ता है तब आप आ जाते हो, पैसा लगाते हो, किराया लगता है, घर सुख नहीं मिलता, फिर भी आते हो तो कुछ में फर्क पड़ता है। सत्संग कुछ लाभ होता है, सिनेमा देखते हैं सत्संग नहीं आते हुए, और सत्संग करने से जो सिनेमा के आकर्षण है वो नहीं रहता, कम हो जाता, छूट जाता है। तुम एक सत्संग कहते थे, मैं फुटबॉल देखने जाता था तो देरी हो जाए तो पहले जाकर बैठता, वो तावड़ो तप है बरमा, अरे पानी नजदीक नहीं तो गंगा जल का पानी काला आती है, वो पानी पीता, जो मिट्टी मिली होती सत्संग करने वाले छोड़ दिया। आप ही सत्संग नहीं कर तो हम मरता हो, सत्संग करने वाले तो सत्संग में विष्णु छोड़ते हैं, आदत खराब आदत है वो मिट जाती है, स्वभाव अच्छा बन जाता है। सत्संग बनता है नहीं बताओ, और नहीं बनता तो सत्संग किया नहीं, सत्संग आवाज लगी नहीं, कोरा समय खराब किया। सत्संग साधारण सत्संगों से फर्क पड़ता है, और मार्मिक मिले तो बहुत फर्क पड़ता, मार्मिक बातें मिलती है बहुत फर्क पड़ता है। बात तो वही है कि जड़ में कैसे दोष होते हैं, दोष क्यों जड़ में नहीं होता, क्यों चेतन में नहीं होता, दोनों के संबंध में होता, संबंध में होता, संबंध में भी जड़ अंश में होता है, जड़ अंश में होता। जैसे अग्नि खींचती नहीं, मन अग्नि के संबंध से, लोह के संबंध से, लोह के संबंध से अग्नि भी होती, वो एक हो गए ऐसे। अच्छा आप बताओगे दोष कहाँ है, दोष किस में होते हैं? आप कहो मेरे में, तो मेरा है, मेरे में दो भाग है, मैं हूं, ध्यान देना, दो भाग है, दो मैं हूं, मैं में दोष होता है, हूं में नहीं आता, हूं चेतन है, मैं जड़ है, मैं हूं, मैं में आता है, हूं में नहीं आता, और मैं नहीं हूं नहीं वो है होता, मैं साथ में न मिले हो तो हूं नहीं होता, है होता, मैं न हूं है, ये बात है। तो मैं दोष है, मैं छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, अहंकार है, मैं अहंकार, अहंकार प्रकृति अपर प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, मैं है अपर प्रकृति, अहंकार अपरा है, तू मेरा आप हो नरो वायु खंग मनो मनो बुद्धि अहंकार है, अहंकार अपर प्रकृति है, मैं हूँ अपरा प्रकृति, मैं दोष है, हूँ मैं दोष नहीं है, हूँ नहीं होगा है ही होगा, मैं अलग कर दो, मैं है जो हूँ है, तू के साथ हूँ नहीं है, तू है यह है वह है, वो मैं करता है वही होता है, तू है होता है, तू हूँ नहीं होता, मैं हूँ होता है, मैं कैसा हूँ होता है, मैं नहीं हूँ नहीं होगा, तू है यह है वह है होगा, अपना भी मैं मिट जाएगा तो है रहेगा, हूँ नहीं रहेगा, हूँ अहंकार है, आप बताओ कहा है काम करो लो भाई दुर्ग कहा है, मेरे में कहोगे तो वह लोभ में जैसे अग्नि होती है वैसे तादात में हो गया, तो उसे तादात से अपने में कहोगे, समुख से लोग खेलता है पर लोग अग्नि को हिलता है, साथ में ऐसे सभी साथ में आप एक हो गए, आप बताओ दोष कहाँ है, आप वो कहाँ दिखते हैं, आप बोलते हैं मेरे में दिखते हैं मेरे में, तो मैं अहंकार है, मैं हूं तो है, मैं हूं तो मैं है, उसमें दोष है, हूं मैं नहीं है, हूं चेतन है, मैं जड़ है, अहंकार जड़ है, अपरा प्रकृति है, मैं हूं वो है नहीं, मैं हूं है नहीं, इसमें मैं दोष है, हूं मैं नहीं है, हूं चेतन है, मैं हूं, अरे आदमी मैं हूं, हूं मैं नहीं, मैं है, एक आप कहते हैं कि भाई भोगों में और ऐश्वर्य में पड़े रहोगे आसक्ति करोगे तो महान अनर्थ होगा, हाँ। महान मैत्री हानि होगी, जन्मोगे मरोगे नर्क में जाओगे, जन्मोगे मरोगे, अनर्थ या हानि ये किसको मानते हैं, क्या है अनर्थ, क्या हो जाएगा हमारा, नर्क में जाओगे, भोगों में आसक्ति होगी तो नर्क में जाओगे, नर्क में ठीक है, मानव शरीर से नीचे गिर जाएंगे, गिर जाओगे, 14 लाख यूनिट में जाओगे, ये हानि होगी, ये हानि होगी, नर्क में जाना की उन्नति है, अच्छा वो तो जड़ विभाग जाएगा, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दुख रोग है, इसीलिए पूछा है, आप रोग है, दुखी होंगे, आज आपके रुपये चले जाए तो दुख होता ही नहीं, रुपये चले जाए तो दुख होता ही नहीं होता है, रुपये चले कुत्ते का रोग होता है, वो तो पेशाब है, तेरी पड़ी पेशाब लेता है कुत्ता, कुत्ता पेशाब कर देगा, रोटी और लड़ता है, नहीं समझते नहीं, आप कहते हैं मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, हाँ? मानव शरीर दुर्लभ बताते हैं आप, तो मनुष्य की तो बहुत संख्या बन रही है, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, खूब मानव बढ़ रहे हैं, मानव है मनुष्य पना है क्या, झूठ कपट जार शादी बेईमानी करते हैं, ये मिनक पना नहीं है, ये पशु पना है, पहले की अपेक्षा तो बहुत कम है। अरे मगते पशु बुद्धि शिवदेव जी ने अंत में क्या कहा है, पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊं तो हम मरी से थी पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि छोड़ो।